चलिए रुको और रायतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है अल्लाह ताला का निजाम बरहक है। आयत नंबर एक, किताब हक के साथ उतरी मगर अक्सर ईमान नहीं लाते। आयत नंबर दो, आसमान ना नजर आने वाले सहारों पे कायम है। इस पे गौर करो। आयत नंबर तीन और चार, इनको इकट्ठा लिखेंगे। जमीन पर कुदरत के करिश्मे, आयत नंबर पांच, तासुब के तौक बात को समझने नहीं देते। आयत नंबर सिक्स, पिछली कौमों की तारीख से सबक लो। और आयत नंबर सात, हर कौम की हिदायत के लिए इंतजाम किया गया। बस जी, मकासिद लिखते हैं इस रुकू के। पहला मकसद है इस कायनात में फैली हुई निशानियों को देखकर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम कर सकें। दूसरा मकसद है एक पानी से मुख्तलिफ चीजें कैसे पैदा होती हैं इसको जानकर अल्लाह की अजमत को महसूस कर सके। तीसरा मकसद है आखरत के बारे में शकूक व शुबहात को दूर करके यकीन को पैदा कर सके। चौथा और आखिरी मकसद लिखेंगे, अल्लाह ताला लोगों को उनके गुनाहों पे फौरन क्यों नहीं पकड़ता इसकी हिकमत को जानकर अल्लाह की पकड़ से खौफ महसूस कर सके। बस जी, चलिए अब तिलावत सुनेंगे। بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد